Esselamu aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Handan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. Program Hikmet aur Tıp pe hum hazir khidmat hain. Aapka mezban Hakim Sayyid Abdul Basit. Hamare aaj ke program Hikmet aur Sehat ka mauzu mirgi hai. Epilepsy دماغی امراض میں سے ایک مرض ہے اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دورہ پڑتا ہے اور دورہ پڑنے کے بعد ہاتھ پاؤں کی انگلیاں خصوصی طور پہ ہاتھ کی انگلیاں جو وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں اور منہ سے کف آنا شروع ہو جاتا ہے اور عموماً مریض کی زبان جو ہے وہ دانتوں کے بیچ میں آ کر کٹ جاتی ہے اور بہت ہی بری طریقے سے بعض دفعہ پاؤں جو ہے مڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر دورے کا ڈیوریشن زیادہ ہو جائے اور تکلیف زیادہ ہو تو بعض دفعہ ہڈیاں تک اس میں بریک ہو جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں اس میں جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جہاں بھی یہ بچہ ہو یا بڑا ہو اس میں عموماً پیشاب بھی خطا ہو جاتا ہے اگر ایسا مریض ہو ہسٹیریا اور مرگی میں یہی فرق ہے کہ ہسٹیریا کے جو دورے ہوتے ہیں اس میں پیشاب خطا نہیں ہوتا لیکن مرگی میں عموماً منہ سے جھاگ آنا اور پیشاب کا خطا ہونا یہ ضرور ہوتا ہے عموماً ہم اس کو اس لیے دماغ کی کمزوری کہتے ہیں کہ دماغ میں جو راستے ہیں یا جو بھی اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنایا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہونا ہے اور اس جگہ پر خون کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم کی جو بھی ورکنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دورے کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ بھی ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اور بعض دفعہ جب اس کی صحیح معنوں میں علاج نہ کیا جائے تو یہ برین ہیمریج کی طرف بھی جا سکتا ہے عمومی طور پہ اس کی خرابیوں میں جو سب سے اہم چیز جو کہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو وہ لوگ جو کہ دانتوں کی خرابیاں جن کی زیادہ ہوتی ہیں دانت بوسیدہ ہو جاتے ہیں جو لوگ اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے مسوڑے جو ہے وہ پھول جاتے ہیں اس میں بیماریاں ہو جاتی ہیں پائریا کی تو عموماً پہلی جو ڈاکٹرز یا حکیم اس پہ جو ریسرچ کی اس میں بتایا کہ دانتوں کی بیماریوں کا فوری طور پہ علاج کروانا چاہیے ہمارے پاس دانتوں کی بیماریوں کا علاج نہیں کروایا جاتا یہاں تک کہ مسواک کا استعمال ہم نے بالکل متروک کر دیا تو ہمیں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے اسی طریقے سے وہ خواتین جن کے ماہانہ نظام میں خرابی ہو وہ خواتین یا لڑکیاں کے جن کے خون کی بہت زیادہ کمی ہو وہ اس مسئلے کے میں آ جاتی ہیں اور اس بیماری میں عموماً مبتلا ہو جاتی ہیں اس میں عموماً جو سب سے پہلے جو خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ نظام ہاضمہ بالکل ٹھیک رہے اور اس میں کئی ایسی دوائیں ہیں جو کہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گی اس میں سب سے پہلے ایک جو شاندہ ہے ایسے مریض کو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو آپ ملٹھی لے لیجئے تقریباً 2 گرام سونف 2 گرام لے لیجئے منقع 2 گرام لے لیجئے اور استخدوس بھی آپ جو ہے اس میں 2 گرام لے لیں 4 چیزیں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں سونف ملٹھی منقع اور استخدوس یہ دونوں چاروں چیزیں جو ہے 2-2 گرام لے لیجئے اور تقریباً 1/2 لیٹر پانی یعنی کہ 1.5 گلاس کے قریب جو ہے آپ اس کو پانی میں اچھی طریقے سے ابال لیجئے اور ابالنے کے بعد اس کو چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد ایسے مریض کو یہ عموماً پلایا جاتا ہے اسی طریقے سے اس میں یہ ہے کہ خمیر گاؤ زبان سادہ جو ہے ان مریضوں کو مسلسل دیا جائے اور اسی طریقے سے اگر دورہ ہو رہا ہو تو اس وقت آکر قرحہ جو ہے اصل جو ہے بازار میں مل جاتا ہے آکر قرحہ پیس کے رکھیں اور اسے جو ہے پوٹلی سی بنا کے اس کے ناک کے قریب لے جائیں اور اس سے جو ہے ہوئی آکر قرحہ سنگھانے سے بھی جو ہے کافی فرق پڑتا ہے اور اگر آپ کے پاس مشک گھر پہ موجود ہے تو ایسے مریضوں کو مشک سنگھانے سے بھی فرق پڑتا ہے اسی طریقے سے ایک اور نسخہ ہے جس میں ایک عدد کھجور لینا ہے ہمیں اور کھجور کی گٹھلی ہٹا کے اس میں 3 عدد لونگ اور 3 عدد جو ہے کالی مرچ ڈال دینی ہے اور اس کے بعد اس کو گرم توے میں اچھی طریقے سے اتنا سیکنا ہے کہ وہ باقاعدہ جل جائے کھجور اور وہ بالکل کرپسی حصہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیں، اور اس کی دو دو چٹکی جو ہے اس کو پیس لیجئے کھجور کو، یا اس کو اسی طریقے سے تین حصے بنا کر، اور اس کے بعد اس کو شہد میں ملا کے ایسے مریض کو دیا جائے۔ نسخہ دوبارہ بتا دیتا ہوں، ایک عدد کھجور ہے اور اس میں تین عدد لونگ اور تین عدد کالی مرچیں، اس کو اچھی طریقے سے توے میں سیک لیجئے، اور وہ بالکل جلنے کے قریب آ جائے تو اس کو سنبھال کے رکھ لیجئے، تین حصے کیجئے اور اس کو شہد میں ملا کے جو ہے مریض کو دیجئے۔ تو اس سے بھی عموماً جو ہے یہ ایسے مریض اچھائی کی طرف اور بہتری کی طرف آنے لگتے ہیں، اور ان کا جو عموماً دورے کا دورانیہ ہے وہ طویل ہوتا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دانتوں کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے، اور دانتوں کی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے باقاعدہ رجوع رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز سپستہ، اناب اور منقع، یہ آپ نے لینا ہے تقریباً دو دو گرام، دو گرام سپستہ لینے ہیں، اس میں دو یا تین دانے بنیں گے، اور اسی طریقے سے ناپ کے بھی دو یا تین دانے، یا اور اس کے علاوہ منقع کے بھی آپ تین دانے، آپ ان تینوں چیزوں کے تین تین دانے لے لیجئے، اور اسے آپ اچھی طریقے سے جس طریقے سے جوشندہ بناتے ہیں، جوشندہ بنا کے اب اس کو محفوظ رکھیے، اور جو بھی آپ علاج کروا رہے ہیں مرگی کے مریض کا، وہ علاج جاری رکھتے ہوئے یہ جو ہے سپستہ، اناب اور منقع، یہ آپ تینوں چیزوں کا جوشندہ آپ دیں گے تو یہ عموماً بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبح کے وقت ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کے اذانوں سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ ایسے مریضوں کو اس وقت کی آکسیجن دی جائے، اور ان کو چہل قدمی کروائی جائے، تو یہ بہت عمدہ رہتا ہے، اور وہ مریض جو ہے وہ چہل قدمی کرنے کے بعد اس کے پورے دماغ میں جو ہے تازی آکسیجن چونکہ جاتی ہے تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اور صبح کے ناشتے میں ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ بکرے کا جو دماغ ہوتا ہے جسے ہم بھیجا کہتے ہیں، اس کا استعمال ایسے مریضوں کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کروایا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو بھی آپ مسالے ڈالیں وہ بہت ہی سمپل سے اور کم ڈالیں، اور اس میں سفید مرچ جسے ہم دکنی مرچ کہتے ہیں اس کا استعمال بھی کیجئے، تاکہ وہ اس میں یہ فائدہ ہے کہ وہ دماغ کی قوت کے لیے جو ہے وہ بہت عمدہ رہتا ہے۔ دماغ جو آپ بکرے کا بھیجا لیں گے وہ ایک عدد ہوگا، اور آپ دکنی مرچ جو آپ لیں گے اسے تقریباً 5 گرام یا آدھا چمچے کے قریب اس سالن میں آپ ملائیں گے، اور اس مریض کو آپ پلائیں گے تو اس سے عموماً بہتری آتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مختلف چیزیں ہیں، اس میں خاص جو خیال رکھنا پڑتا ہے مریض کے لیے وہ یہ کہ اس کو کانسٹپیشن نہ ہو، اسے قبض نہ ہو۔ اس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ آپ بنا کر رکھیے، اس میں سنا مکی کے بارے میں کہوں گا کہ سنا مکی 10 گرام لے لیجئے، اور اس کو پانی میں ابال کے اچھی طریقے سے ایک گلاس پانی میں، جب وہ آدھا گلاس رہ جائے تو اس میں ہم وزن جو ہے یا 2 ٹیبل اسپون کے قریب شہد ڈال دیجئے، سنا مکی کے پانی میں شہد ڈال کے رکھیے، اور اگر بچہ ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں پرانے سے پرانا قبض کا جو مرض ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سنا مکی اور شہد، اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، اور اسی طریقے سے اس میں آپ یہ سمجھیں کہ سقمونیا اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے، اس میں صرف آدھا گرام آپ کو جو مسبر لینا ہے، جسے ہم ایلوا کہتے ہیں، مسبر آدھا گرام لینا ہے، اور اسی طریقے سے گوگل، ایک گوند ہوتا ہے جسے ہم گوگل کہتے ہیں، وہ آدھا گرام لینا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری چیز سقمونیا ہے، وہ آدھا گرام، تینوں چیزیں آدھا گرام، اگر آپ زیادہ بنوائیں تو تقریباً 1 گرام کے قریب یہ خوراک ہوگا، وہ آپ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے ایسے مریضوں کو دیں گے جس سے ان کا کانسٹیپیشن اور قبض وغیرہ بہتر ہو جائے گا۔ یہاں پر ناظرین ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے، آپ سے ہم ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، وقفے کے بعد آپ کا میزبان پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے۔ ہم آج آپ کے سامنے مرگی کے بارے میں خاصے نسخے دے چکے، لیکن اس میں ایک اہم بات آپ سے میں کرتا چلوں کہ مقدار کے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نسخے جس مقدار سے بنانے ہیں اور جس مقدار سے مریض کو دینا ہے، وہ دونوں چیزیں میں بریفنگ دیتا رہتا ہوں، اور آپ کے سوالات میں بھی آپ جو جوابات میں دیتا ہوں اس میں بھی آپ جو ہے تمام چیزوں کی مقدار کا ضرور خیال رکھیے کہ اسی مقدار سے آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید فائدہ بھی رہے گا اور اللہ شفا بھی دے گا۔ ہمارے پاس کالر ہے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب، آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی۔ اچھا آپ اپنا نام بتائیں گی، کون بول رہی ہیں، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ میں ہیرا فیصلہ بال سے بات کر رہی ہوں۔ جی سوال بتائیے۔ مجھے نا یہ ये मालूम करना है कि आपने ना किसी शो में, मॉर्निंग शो में बताया था वेट कम करने के लिए कि तकरीबन 15 दिन बाद आपका वजन कम हो जाएगा। जी जी। तो वो मैंने ना चीजें मंगवा ली हैं, तो आया कि मैं उनको अगर पाउडर चाहूँ पानी में मिक्स करके या बॉयल करके तो पी सकती हूँ? इसका एक तो ये पूछना है। एक उसमें एक लकड़ी नुमा चीज है, नाम बताइए, नाम बताइए आप, एक आध चीज का नाम बताइए नुस्खे का। उसका मुझे ना नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने सारी आपकी चीजें लिखी हुई मंगवा, आप तो किसी और चीज का नाम बताइए, किसी एक जड़ी बूटी का नाम बताइए। हाँ जी, कोई एक नाम बताइए जो नुस्खा था मेरा उसमें। अच्छा जी, बरगे सदाब। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे जवाब अर्ज करता हूँ आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। बरगे सदाब वाला मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप दूसरी कॉलर है उनसे बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं, सवाल कीजिए। मेरे ख़्याल से लाइन में जो है वो डिस्टरबेंस है, और इसमें जो हमारे हिरा साहिबा ने सवाल किया था फैसलाबाद से, इसमें देखिए मोटापे के लिए मुख्तलिफ नुस्खे होते हैं, लेकिन बरगे सदाब जो है एक जड़ी बूटी है, वो सूखी आपके पास मिलती है, बरगे सदाब है, इसमें सफ़ेद ज़ीरा इसमें होगा, और इसके अलावा इसमें सौंफ हो सकती है, चूँकि मैंने मुख्तलिफ अवकात में नुस्खे देता हूँ, तो इसका बस ये करना है, पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद 5 ग्राम के करीब सुबह और 5 ग्राम के करीब शाम आप लेंगे, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हकीम साहब, मैं अतिया बात कर रही हूँ कराची से। जी लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी अपने बेटे के हवाले से कि वो बोल नहीं रहा, उसका आंसर नहीं दिया था आपने। अच्छा, कल नहीं दे पाया था मैं जवाब। जी जी, उसकी उम्र 7 साल है, वो अब पूरा पूरा बोल नहीं रहा, मैं ये सारी कुछ। जी जी, वो हमने रिमेनिंग के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली, मैं आपका जवाब बिल्कुल देता हूँ। आप उम्र बस बता दीजिए बच्चे की। जी, उसकी उम्र 7 साल है। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं सलाउद्दीन बोल रहा हूँ खानपुर से। जी फरमाइए। मेरे साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मैं एलोपैथिक खाता हूँ, तो मुझे कमजोरी होती है, तो आपने मेरे साथ में देसी घी बताया था, वो दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, या क्या कोई और दवाई इस्तेमाल करूँ? अगर असली घी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पर मज़ीद मैं नुस्खा आपको बता दूंगा कि आपने क्या करना है देसी चीज़ों में। जी जी ठीक है, आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे जवाब अर्ज करूंगा। अच्छा ठीक है सर, देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं सर? जी सर, देसी घी, देसी घी अगर आपने अपने तौर पे निकाला हुआ है तो मैंने अर्ज किया, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार दूध में सर, दूध में डाल के सर? जी, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाय का चमचा। अच्छा, रोजाना दूध में डाल के था? जी, दूध में, गरम दूध में डाल के। तो बेसिकली जो हमारे पास कल भी सवाल था, कराची से एक साहिबा ने, 7 साल का बच्चा है, और उसके मुताबिक आपने बताया कि नहीं बोल सकता है या पूरे अल्फाज नहीं बोल सकता, तो इसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले चीज़ तो ये कि एक बूटी होती है जिसे हम आकर करहा कहते हैं, ये 2 किस्म की होती है, एक जो है लोकल होती है और एक असल जो होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, वो आप मंगवा लीजिए आकर करहा। और इसे आपने करना यह है कि तकरीबन एक वक्त में 0.5 ग्राम के करीब जो है आकर करहा, 1 टेबल स्पून शहद में अच्छी तरीके से मिला लीजिए, और जो दुपट्टे का जो कप होता है, दुपट्टा या कोई नया इसका कपड़ा जो उसका होता मलमल का, उसमें आप लगा के, जैसे ये ज़बान है तो ज़बान में इस तरीके से उसको मलते रहिए, बच्चे का मुँह खोल के उसकी ज़बान पर मलिए, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा उसमें तेज़ी आएगी, लुआब निकलेगा, और इससे आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी, और इसी तरीके से दिमाग की मजबूती के लिए जो है वो सबसे उम्दा चीज़ बादाम है, वो 3 बादाम आप उसको रात को भिगा के सुबह छिलका हटा के दीजिए। हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं फातिमा बोल रही हूँ पिंडी बटिया से। आप टीवी का आवाज़ भी कम कीजिए फातिमा जी। जी फरमाइए आपका सवाल। ये पूछना था, ये जो फुलवेरी होती है ना, मुंह पर आ जाती है, आंखों पर आ जाती है, पैरों पर आ जाती है। अच्छा, इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। ये क्या आप कहना चाह रही हैं, कुछ दाने से दाने आ जाते हैं? निशान बन जाते हैं अच्छा अच्छा होठों पर भी, मुंह पर भी। अच्छा अच्छा तो बर्स तो नहीं है आपने किसी को दिखाया? दिखाया है, वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, बर्स का तो नहीं बताया, लिकोडर्मा तो उन्होंने नहीं कहा आपको? नहीं, बताते हैं कि ये फुलवेरी है और ना ये इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता इसका इलाज। बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं लेकिन जी, नहीं आराम मिलता। मेरा सवाल ये है कि ये बर्स तो नहीं है बेटा, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बर्स तो नहीं है किसी डॉक्टर ने बताया आपको? अच्छा, आप नहीं समझ पा रही हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं इसके बारे में बताता हूँ, खानपुर से जो हमारे भाई का टेलीफोन था उसमें कोलेस्ट्रॉल के मुताबिक आपने कहा कि वो मैंने बता दिया, आप असली घी सिर्फ एक चाय का चमचा ले सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल का नुस्खा मैं आपको दे देता हूँ कि एक सांची पान ले लीजिए, एक सांची पान ले लीजिए, और इसी तरीके से 40 पत्तियाँ जो है पुदीने की ले लीजिए, और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, ये 3 चीज़ें सिर्फ आप लीजिए, और रात को पानी में भिगा दीजिए इसको, और सुबह के वक्त इसको उबाल कर छान कर 1 गिलास पानी जो है आप वो पी लीजिए। इसको 40 दिन तक आप पियेंगे, जैसा भी इंशाल्लाह ताला कोलेस्ट्रॉल होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। अपने परहेज़ के अंदर जो है आप गाय का गोश्त और जो भी हैवानी चिकनाइयाँ होती हैं उनको जो है आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और कोशिश कीजिए कि पत्ते वाली सब्जियां और लौकी का इस्तेमाल आप ज्यादा करें। हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? हेलो। जी जी फरमाइए, कौन साहब बोल रहे हैं? जी मैं मिसेस सैयद बात कर रही हूँ। जी मिसेस, जी जी फरमाइए, क्या सवाल? मसला ये था कि वो सना की पत्ती का एक दफा आपने बताया था किसी प्रोग्राम में, जी जी तो उसके मुताबिक पूछना था कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक, और क्या 14-15 साल की उम्र की बच्ची इस्तेमाल कर सकती है इस चीज को? जी अच्छा, और जी अच्छा। पेट और वेट कम करना है, और मतलब हाइट के लिए भी मालूम करना था, ठीक, तो जी हाँ उनका मतलब 80 है वेट का, और 1 महीने से वो मतलब उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो 1 महीने से इस्तेमाल कर रही है। कौन सा, जो कद वाला है या वजन वाला? वजन वाला जो है, सना की पत्ती जी। और कलौंजी का आपने कुछ बताया था। जी जी सना की पत्ती और कलौंजी का आपने बताया था कि दोनों बराबर क्वांटिटी में, जी जी, लेकिन उनके वेट पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, 1 महीने से ज्यादा हो गया उन्हें यूज करते हुए। अच्छा, तो इनकी उम्र बताइए, मैं मजीद चीजें बता। इनकी तकरीबन 14-15 के करीब है। 14-15 साल की है, जी ठीक है, मैं आप इसका जवाब देता हूँ आपकी कॉल का, बहुत बहुत। और कोई बात तो आपको नहीं पूछनी? जी कॉल कट हो गई। देखिए इसमें यह है कि मिसेज राहिल मेरे ख्याल से ये थी, इन्होंने सना के मुतालिक बताया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। सना को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बताता हूँ आप वो नोट कर लीजिए, जो बिल्कुल सही है वो ये कि सना आपने लेनी है 100 ग्राम, सौंफ आपको लेनी है 100 ग्राम, मुलट्ठी आपको लेनी है 100 ग्राम, ये 3 चीज़ें आप 300 ग्राम हो गई, इसे पीस के पाउडर रख लीजिए, और उसके बाद इसको 5 ग्राम के करीब, बड़े लोग जो है वो 5 ग्राम रात को सोने से पहले एक चमचा ले सकते हैं, बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है इसी चीज़ को तकरीबन 2 ग्राम के करीब आप पानी में डालिए, उबालिए, और उबालने के बाद छान कर उस पानी में शहद मिला दीजिए, और फिर बच्चों को ड्रॉप की सूरत में आधा चमचा एक चमचा वो पानी पिलाइए शहद मिला के, तो कब्ज़ के लिए बेहतर। छोटे बच्चे जैसे हो गए उनको आप 4-5 कतरे भी ये शहद के साथ आप उनको दे सकती हैं, तो ये आप इस्तेमाल कीजिए इससे बेहतर। दूसरा सवाल जो आपका वज़न के बारे में था कि वज़न में कलौंजी और सना आप इस्तेमाल करें, कलौंजी और सना जो है सिर्फ रात को लीजिए, रात के वक्त आप लिया कीजिए, और इसका जो मकदार है वो 5 ग्राम के करीब होती है, वो सिर्फ रात को 5 ग्राम ले लीजिए, दिन में इस बच्ची को आप 100 ग्राम जो है वो सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, और तकरीबन 10 ग्राम जो है वो आप इसमें जो है अजवाइन ले लेंगी, 100 ग्राम जो है सफ़ेद ज़ीरा और 10 ग्राम अजवाइन, इसका पाउडर करके सुबह शाम आप उनको दीजिए। और इसी तरीके से आपने कद के बारे में भी पूछा, कद के बारे में जो है वो हब्बुल रिशाद बहुत उम्दा चीज़ है कि तकरीबन 3 ग्राम जो है बच्चों को जो कि 21 साल से छोटे हों उनका हाइट बढ़ सकती है, 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम असर के वक्त जो है वो उसको ले लिया करें, इससे इंशाल्लाह कद बढ़ेगा। और दूसरा सिंगाड़ा खुश्क का नुस्खा भी मैं बताता हूँ कि सिंगाड़ा खुश्क 100 ग्राम ले लीजिए, उसमें तकरीबन 15 ग्राम जो है मस्तगी रूमी मिला लीजिए और उसको आप अच्छी तरह से पाउडर करने के बाद मिश्री भी इसमें 100 ग्राम मिला के रखे और ये 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच असर के टाइम पे लीजिए। इसमें ख्याल ये रखना है कि जो सिंगाड़ा खुश्क होता है इसमें कीड़े आ जाते हैं, तो कोशिश करें कि इसको फ्रिज में रखें। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज राहिल थी। फातिमा साहिबा क्या जो है जवाब देता हूँ, पहले एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप, फरमाइए क्या सवाल। साहब आपका आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और इससे हमें बहुत मालूमात हासिल होती है। और मेरे 2 मसले हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत इलाज करवा चुकी हूँ। एक तो यूटीआई इंफेक्शन है, ठीक है, यूटीआई बहुत बार बार आता है, एक दफा नहीं होता, एक ये इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और दूसरा मसला मैदे का है, जैसे गर्म दूध पी लिया तो वो मैदे पे लगता है जाके ना, अजीब सी तबीयत हो जाती है, कोई चीज हजम नहीं होती सही ना। ये 2 मसले हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, आप बस इनके हल बता दें। चलिए और कोई सवाल आपका, ये 2 मैंने लिख लिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया सदफ साहिबत कराची से थी। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं ना हीरा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। अभी आपने मुझे हमारे जवाब शायद दे दिया हो, मैंने ना लाइट बंद है, लंबी बंद हुई हुई है। जी जी, तो अगर मुझे अभी आप जवाब दे दें जो कि मैंने क्वेश्चन किया था। और सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये, मेरे ना फेस पे ब्राउन स्टिल है स्किन के अंदर। अच्छा अच्छा, इन दोनों चीजों का के वजन का और इन चीजों का अगर मुझे अभी आप जवाब दे दें तो। देखिए इसमें ऐसा है कि मैंने जो बर्गे सदाब का आपने नुस्खा आपने मंगवा लिया है, इसका पाउडर कर दीजिए और पाउडर करने के बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम रात को नीम गर्म पानी से लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर पड़े होगा। और इसी तरीके से सना मक्की और कलौंजी हम वज़न आप लेके और उसको रात को सोने से पहले 1/2 चम्मच जो है आप ले लीजिए, तो ये आप इंशाल्लाह देखेंगे इसमें बेहतरी आ जाएगी। और ब्राउन तिल का जहाँ तक आप बता रही हैं, इसमें 2 चीज़ें आप लिख लीजिए। एक ये पान का जो चूना होता है वो ले लें और इसके बाद इसमें खाने का सोडा मिला के जहाँ जहाँ पर तिल है उसको लगाइए, इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में ही गिर जाएंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से जी? मैंने इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। तो हमारे पास सदफ़ साहिबा का सवाल है जो उन्होंने यूटीआई के मुतालिक और मेदे के मुतालिक सवाल किया कि इनको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जैसा भी हो उसके लिए धनिया बहुत उम्दा चीज़ है कि आप धनिया साबुत ले लीजिए, उसको तवे में भूनिए और उसमें हम वज़न मिश्री मिला के उसको पीस लीजिए और 1 चाय का चम्मच सुबह 1 चाय का चम्मच शाम को लीजिए। सिया तिल इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि आप सिया तिल ले लीजिए, कुंदर ले लीजिए, दोनों 100-100 ग्राम ले लें, कुंदर 100 ग्राम, सिया तिल 100 ग्राम और गुड़ जो है वो 100 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लीजिए और पीसने के बाद ये जो है 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को जो है आप लीजिए, इससे आपके यूटीआई का मसला जो भी इन्फेक्शन है बेहतर हो जाएगा। पेशाब में जलन वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है तो खीरे का पानी जो है वो खीरे का जूस निकाल के वो भी इसके साथ लेंगे तो यूटीआई के लिए बहुत उम्दा दवा बन जाएगी। मैदे का जहाँ तक आपने कहा कि मैदे के आपको कमज़ोरी रहती है, इसमें यह है कि जब मैदा कमज़ोर हो तो उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छा, एक चूरन सा आप लिख लीजिए जिसमें काली मिर्च आपको लेना है 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा आपको लेना है 100 ग्राम और अजवाइन लेनी है 10 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ें जो है आप इसको अच्छी तरह से पीस लीजिए और तीनों चीज़ों को पीसने के बाद खाने से पहले 1/2 चाय का चम्मच लीजिए। और जो कहवा एक लिख लीजिए जिसमें अदरक 2 इंच का टुकड़ा आएगा, सौंफ 1 चाय का चम्मच और पुदीने की 40 पत्तियाँ, इसको पानी में उबाल के छान कर जो है आप वो इसको आप लेना शुरू कीजिए। आप बस कॉलर हैं उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब? जी मेरा मोहम्मद उबैद अली शाह नाम है, मेरी बेगम का गुर्दों का थोड़ा मसला था। अच्छा गुर्दों का? जी गुर्दों का, तो वो खराब थे गुर्दे, तो उसके लिए मैं कुछ पता करना चाहता। नहीं क्या प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे हैं? سکڑ گئے ہیں, گردے سکڑ گئے ہیں. اچھا یہ تو میں تفصیلاً آپ میرا نمبر آخر میں آئے گا تو آپ وہ لے لیجئے, مجھ سے بات کر لیجئے گا, لیکن فوری طور پہ اس کا علاج یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر کہہ رہا ہے اسے آپ دیکھیے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ صرف بادام اور پستہ جو ہوتا ہے وہ ایک پاؤ آدھا کلو شہد میں ملا کے پاؤڈر کر کے ان کو کھلائیے, اور جو بھی بات ہوگا وہ میں تفصیلی آپ سے کر لوں گا. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر ہیں, پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب, مجھے مسئلہ ہے 8 سال سے ایکنی کا چہرے پر, اور علاج بہت کرایا ہے لیکن داغ وغیرہ رہ جاتے ہیں اور ایکنی دوبارہ نکل آتی ہے. جیسے میں میڈیسن وغیرہ ختم ہوتا ہے کورس, کچھ عرصے بعد پھر نکل آتی, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے, مجھے آپ کا نمبر بھی چاہیے. جی میرا نمبر پروگرام کے ابھی 10 منٹ بعد آپ کو سامنے آ جائے گا, وہ آپ نوٹ کر دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ حافظ. ہاں پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. حکیم صاحب میں اسلام آباد سے ہما بات کر رہی ہوں. جی ہما فرمائیے. میں نے آپ کے جو بتائے ہوئے نمبر سے بہت دفعہ کال کی لیکن آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا, اور ادھر بھی میرے جو کال تھی وہ نہیں لگ رہی تھی. جی جی عموماً کالر زیادہ ہوتے ہیں. جی 20 دفعہ آپ کے نمبر پہ میں نے بلڈ کلیننگ پہ کال کیا لیکن جو ہے نا سوری ٹو سے کہ مجھے بالکل رسپانس نہیں ملا کوئی بھی نا. اچھا ٹھیک ہے, آپ فرمائیے کیا سوال. اور میری کال بھی نہیں لگی تھی آج, اتفاق سے میری خوش لگ مطلب گڈ لگ کے لگی ہے. جی فرمائیے کیا سوال. ہاں مجھے یہ کہنا تھا کہ مجھے نا میری ایج ہے 40 ایئرس, مجھے وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشینسی اکثر رہتی ہے نا. اور دوسرا ایک سال سے مجھے یہ ہے کہ میری بیک بون میں سے میں نیچے بیٹھتی ہوں نا, بیٹھ کے جب ایک دم کھڑی ہو جاؤں تو مجھے مطلب کافی دیر جھک کے تب اسٹریٹ بالکل نہیں کھڑی ہو سکتی نا, تھوڑی دیر جھک کے اور پھر اسٹریٹ ہوتی ہوں. اچھا تو آپ کے گیپ وغیرہ تو نہیں ہے کمر میں؟ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے نا. اچھا ٹھیک. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ میرے بال جو ہے نا وہ تیزی سے وائٹنگ کی طرف جا رہے ہیں نا. ٹھیک. بہت ڈرائی بھی رہتے ہیں اور جیسے میں نے شیمپو بھی یوز کیے ہیں لیکن وہ ٹوٹلی وائٹنگ ہی کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. تو یہ دو چیزیں مجھے حکیم صاحب ذرا. اور کوئی سوال آپ کا؟ دو تو ہو گئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی حکیم صاحب میں مسز عظیم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرے میاں کے نا پتے میں پتھری ہے. ٹھیک. اور 4 انچ مجھے اب میکسیمم نہیں پتا کیا ہے. جی. اور وہ ان کو شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی, ٹیبلٹ بنے تھے شوگر ابھی ریسنٹ شروع کی ٹیبلٹ. ٹھیک. تو ساتھ ان کو شوگر ہے, میدے کا بھی کافی مسئلہ ہے. جی تو ہم بہت پریشان ہیں, کل ہی رپورٹ کروائیے اور پلیز ذرا اس کے بارے میں بتائیے. چلیے اور کچھ سوال آپ کا. اور میرے نا جسم میرے میں سویلنگ اور پانی ہوتا ہے نا, موٹاپا بہت زیادہ ہے, 89 کے قریب وزن ہے, کم نہیں ہو رہا کسی طرح بھی. اچھا آج تو میں نے موٹاپے کے نسخے 2 مرتبہ دیے ہیں, اب رات کو 1 بجے ریپیٹ ہو گیا. گرم چیز سوٹ نہیں کرتی, میں نے وہ بنایا تھا کلونجی اور سنمکی والا, اور مجھے گرم چیز سوٹ نہیں کرتی, الرجی ہو جاتی ہے. چلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کی کال کا بہت شکریہ. ہاں پہ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ ٹھیک ہے. میں نا گجرات سے بول رہی ہوں. وہ گھٹنوں میں بہت درد ہے, ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے, نماز میں بڑی مشکل ہوتی ہے. گھٹنوں میں بھی ہے, کمر میں بھی ہے. ہاں جی. اور ٹانگوں میں نیچے والی, گھٹنوں سے نیچے ٹانگ میں مجھے نا اس میں درد. آپ اپنی عمر بتائیے. 40 ہے. ٹھیک ہے جناب میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اور کوئی سوال آپ کا گھٹنے کے درد کے علاوہ؟ شکریہ بیٹا اللہ حافظ. ہمارے پاس جو کالر ہیں اس میں اسلام آباد سے ہما صاحبہ نے سوال کیا, اور اس میں وٹامنس کی کمی کے. دیکھیے ایک نسخہ آپ لکھ لیجئے, یہ بہت عرصہ ہو گیا نسخہ میں لوگوں کو دیتا ہوں اور بڑا الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے. موسلی سیاہ آپ لے لیں 100 گرام, موسلی سفید لے لیں آپ 100 گرام, بدھاوا لے لیں 100 گرام, ازگند नागोरी ले लें आप 100 ग्राम, बस ये चार चीज़ें रखिए। और इसके साथ ये करें कि 100-100 ग्राम लेने के बाद उसको एक पाउडर करवा लीजिए, और 5 ग्राम के करीब सुबह और 5 ग्राम के करीब शाम को सूरज ढलने से पहले असर के वक्त दूध के साथ या दही के साथ, दही ज़्यादा मुनासिब रहता है तो दही की बलाई हटा के और इसके ऊपर 2 चमचे दही खा लीजिए। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी डेफिशिएंसी जो भी विटामिन डी की है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपके कमर का दर्द भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 3 हफ्ते बाद इस नुस्खे में एक एडिशन करना है कि इसमें सौंठ का इजाफा कर देना। 3 हफ्ते तो इसी तरह चार चीज़ें, और 5वें हफ्ते 100 ग्राम सौंठ इसमें डाल के खाइए तो इससे इंशाल्लाह जो आपके घुटने का दर्द भी है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फ्लैक्स सीड्स भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं कि अलसी दाना जो है आप वो बाज़ार से मंगवा लीजिए। उसका तरीका ये है कि अलसी दाना मंगवा के उसको भून लीजिए, और भूनने के बाद उसको शीशी में महफूज रखिए। अपने आटे में जो है जब आप रोटी बना रही हो तो उसमें अलसी दाना डाल दीजिए। अपने हर डिशेस में अलसी दाने का इस्तेमाल कीजिए, और आधा चमचा सुबह आधा चमचा अलसी दाना आप लेंगी तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले अल्लाह हल कर देंगे। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे पहले बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन कहाँ से सवाल बताइए? हाँ जी अकीम साहब मैं रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी फरमाइए। नसरीन बेगम, शहदा नसरीन। जी जी सवाल। डॉक्टर साहब मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है अकीम साहब। अच्छा। तो मेरे मसूड़े खराब हो गए हैं। अच्छा। तो रात को दिन को मैं पूरा दिन सुबह उठती हूँ, माल माल ठीक ठाक रहती हूँ, खाती पीती रहती हूँ। रात को जब मैं लेटती हूँ ना, 12 बजे लेटू, 9 बजे लेटू, 10 बजे बाद सोती हूँ, मेरा मुंह ना भरा जाता है। अच्छा। पानी से तो बदबू आती है पानी से, इतनी गंदा पानी जैसे कचलो सा होता है ना, वैसे मेरे मुंह से आना शुरू हो जाता है। पूरी रात मैं सो नहीं सकती, सुबह तक मेरा दिमाग ऐसे लगता है जैसे फटने वाला है। ठीक। तो मैं बहुत परेशान हूँ, बराए मेहरबानी मुझे कोई। तो आपके जो दांतों का मसला, आपने डॉक्टर को दिखाया मसूड़ा? डॉक्टर साहब इस्लामाबाद बहुत अच्छा बड़ा डॉक्टर है, उसको मैंने 2 दफा सफाई कराई है। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं परसों भी गई, उन्होंने कहा आपके मुंह में कोई मसला नहीं है, आपके ये जुबान के नीचे से आता है। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपसे मेहरबानी कोई बता दे, मैं बहुत परेशान। आप फिक्र ना करें, मैं जवाब देता हूँ आपकी कॉल का। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं सही बात से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन की उम्र तकरीबन 25-26 साल है। जी जी। और 15 तकरीबन साल हो गए उसको ना मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जी जी। और उसका ना दुरानिया बहुत थोड़ा होता है, बस कैसी घबराहट होती है थोड़ी सी और दौरा पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। तो हमने काफी इलाज करवाया तो फिर भी एक माह में ना 2-3 दौरे पड़ ही जाते हैं। बेटा मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में आप देखिएगा 10 मिनट मैंने तमाम नुस्खे बताए हैं, रात को 1 बजे प्रोग्राम आप रिपीट में देखिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप वो प्रोग्राम हमारा आज का रिपीट में आप देखिए, इसे हमारा चूंकि आज टॉपिक ही मिर्गी का था तो आप वो देख के और वो नुस्खे इस्तेमाल करवाइए। ठीक है बेटा। आप एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? मैं फरियाल बात कर रही हूँ पिशावर से। जी फरियाल बताओ बेटा क्या आप सवाल? डॉक्टर साहब मुझे खारिश की शिकायत है स्कैबीज की, एक माह पहले मैंने इलाज कराया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ, बराए मेहरबानी मुझे कोई ऐसा इलाज बता दे। ठीक है बेटा, बस और सवाल तो नहीं कोई? और दूसरा मेरे चेहरे पर हल्के हल्के तिल है। तिल है, चल ओके ओके थैंक यू। हमारे पास जो सवाल थे उनके जवाब देते हैं। इसमें एक मिसेज अजहर अत्थर थी, अजहर लाहौर से, इन्होंने अपने मियाँ के बारे में जो है गॉल ब्लैडर के बारे में बताया कि पथरी बढ़ी है। देखें इसका जो सही जवाब है वो ये कि गॉल ब्लैडर का कोई ऐसा रास्ता नहीं कि पथरी निकल सके, इसका ऑपरेशन ही करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा सवाल आपने अपने बारे में किया कि वर्म और मोटापा बहुत है, मको की भाजी इस वक्त बाज़ार में मिल रही है, मको की भाजी ले लीजिए और उसका पानी निकाल के या पानी में उसको ग्राइंड करके आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम पीजिए, इससे वर्म कम होता है। और चावल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। मोटापे के लिए मुख्तलिफ नुस्खे हैं लेकिन सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम 10 ग्राम अजवाइन को पीस के सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए, और रात को सना मक्की और कलौंजी जो पीस के आप रखेंगी उसको आधा आधा ग्राम यानी आधा चमचा सोते हुए आप ले लीजिए। अगर आपको कब्ज़ रहता है तो रात वाली खुराक जो है वो 1 चमचा कर दीजिएगा अगर आपको कब्ज़ है। आप ये आपका जवाब। एक और हमारे पास कॉलर घुटने का दर्द के मुतालिक उन्होंने बताया कि 40 साल उम्र, उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है मेथी दाना है, मेथी दाना 100 ग्राम, अलसी दाना 100 ग्राम, स्कंद नागोरी 100 ग्राम और सौंठ 100 ग्राम, चार चीज़ें ले लीजिए, सुबह शाम एक एक चम्मच लीजिए और घुटने के पीछे जो है जैतून का तेल में लौंग जला के इस तरफ जैसे घुटना है तो पीछे की तरफ यहाँ पे मालिश कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अगर आपके पास एलोवेरा है, घी गवार है तो उसका जेल जो है घुटने पर अराउंड द क्लॉक लगाइए। पिंडी से नसरीन साहिबा, इन्होंने बताया कि पेट बहुत ख़राब है, मसूड़े बिल्कुल ठीक है इनके, लेकिन इसके लिए आप सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप ये करें कि एक माजून बना लें, उसमें अनारदाना 100 ग्राम, इमली 100 ग्राम आप ले लें और इसी तरीके से दोनों चीज़ों को लेने के बाद इसको अच्छी तरीके से एक लीटर पानी में जो है इसको उबाल लीजिए और उबालने के बाद इसको छान लें। आलू बुखारा, इमली और ये तीनों चीज़ें आप ले लें, आलू बुखारा, इमली, अनारदाना, तीन चीज़ें हो गई और ये 100-100 ग्राम आप ले लीजिए, इसको एक लीटर पानी में उबाल के इसको छान लीजिए और छानने के बाद इसमें जो है आप तकरीबन 50 ग्राम तबाशीर डाल के महफूज रखिए, ये आप खाइए, इससे मैदे की ख़राबी और मुंह से जो पानी आना आपका वो बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से सूखे चने, जो भुने हुए चने जो होते हैं वो आप रखिए और इसको दिन में भर चबाते रहिए। और सौंफ इस सिलसिले में बहुत उम्दा है कि सौंफ को पीस के रखिए और उसे चूसते रहिए, आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे पास साहिवाल से जो सवाल था मिर्गी के मुतालिक था, आपसे मैंने अर्ज़ किया कि आज रात का आप रिपीट देखिएगा, उसमें तमाम नुस्खे मैंने मिर्गी के मुतालिक दिए हैं। फरियाल साहिबा पिशावर से, इन्होंने बताया कि ख़ारिश का मसला है और ख़ारिश के मसले के लिए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अपने खानों में गर्म चीज़ें आप बंद कर दीजिए, उन्नाब आप ले लें, उन्नाब जो होता है वो आप ले लें और इसी तरीके से नीम की पत्तियाँ थोड़ी सी सूखी बाज़ार में मिल जाती हैं, 5 ग्राम नीम की पत्तियाँ, 5 ग्राम उन्नाब ले लीजिए और इसी तरीके से खूब कना या हब्बुल रशात, दो नाम एक ही जड़ी बूटी के, ये भी 5 ग्राम, तीनों चीज़ें 5 ग्राम लेके इसको पानी में उबालिए और उबालने के बाद जो है इसको आप सुबह शाम एक प्याली पीजिए। ईस्ट पाउडर जो हम केक बनाने में या पिज़्ज़ा बनाने में डालते हैं, ईस्ट पाउडर वो जिसे हम खमीर का पाउडर कहते हैं, वो दो चमचे दही ले लीजिए और ईस्ट पाउडर दो चुटकी उसमें डाल के आप खाइए, आपका मसला इंशाल्लाह अल्लाह ताला हल कर देंगे। तो नाज़रीन ये हमारे जो है वो सवालात के जवाब थे और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जो है बुध के दिन हमारा जो मौजू है वो आसाबी बीमारियां हैं। ये तो हमने दिमाग की बीमारी के ऊपर 6 प्रोग्राम किए, अब इंशाल्लाह ताला आसाब के जो ऊपर जो बीमारियां हैं उसमें हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो है बुध के दिन इंशाल्लाह। और दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मेरे नंबर्स इस वक्त जो पर्सनल क्लिनिक के आते हैं, इसे आप 4 बजे से स्क्रीन में इस वक्त आ रहे हैं 4 बजे से और 9 बजे तक आप मुझसे जो ज़रूरी बात है, कोई नुस्खों के मुतालिक बात है या ऐसी गुफ्तगू जो हम नहीं कर सकते सामने, तो वो आप मुझसे कर सकती हैं। इसी तरीके से जो मैं आपको जो भी नुस्खा जात देता हूँ उसमें अहम बात ये कि इसमें मिकदार का बड़ा ख्याल रखना है कि जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ, कि एक तो देखें दो चीज़ें मैं बताता हूँ, तो एक तो बताता हूँ ये 100 ग्राम ले लें, 100 ये तो नुस्खा बताता हूँ कि ये चीज़ें आप बड़ी मिकदार में लेके इसको पीस लीजिए और उसके बाद खाने की मिकदार, खुराक की मिकदार जो मैं बताता हूँ उसका ख़ास ख्याल रखिए कि ये 2 ग्राम लेनी है या 5 ग्राम लेनी है। तो ये अंदाजन बाज़ दफ़ा टी स्पून जो होता है वो बड़ा वाला जो है वो टेबल स्पून होता है, छोटा टी स्पून होता है, जो टी स्पून अगर मैं बोलूँ तो उसकी मिकदार का आप प्लीज़ जो है वो ख्याल रखा कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो हमारा मकसद है वो सिर्फ आपकी सेहत है और हमारी हिकमत से अल्लाह आपको सेहत देंगे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आसाबी बीमारियों के मौजू पर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।